Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas minel cinneti ven nas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdinas sırâtal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد فإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah'ımıza ne kadar hamd edelim ki bu ateş içerisinde bizi muhafaza ediyor elhamdülillah. Milletin cehaletten cehenneme doğru sürüklendiği bir zamanda bizi Kur'an-ı Kerim'in çevresinde topluyor, bize Kur'an-ı Azimüşşan'ın tatlı vaazlerini, tembihlerini, öğütlerini dinletiyor elhamdülillah. Her hafta şurada toplaşıp, tabii şimdilik sureler kısa olduğu için birer sure yapabiliyoruz da şimdi ilerledikçe uzar, uzayınca bir sure yapılmaz ama elhamdülillah. Velev bir ayet olsun, yedi kat göklerden, yedi kat yerlerden ve içindeki her şeyden üstündür. Bir ayet. Bir ayet-i celileyi dinleyen insan, bir ayet-i celileyin manasını bilen insan, bütün dünya ve içindekilerden daha kıymetli bir şey kazanmış oluyor. Hepsini sana verseler bu değeri kazanamazsın. İçinde Kur'an'dan bir ayet olmayan adam, yıkık bir ev gibidir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْف۪ي شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ Viran bir ev, ıssız, çatısı bacası dökülmüş, saçılmış. İnsan yanından geçmeye korkar yani, yıkılır üstüme. İşte içinde Kur'an olmayan adam, ne kadar süslense, püslense, yıkansa, taransa, boyansa, görenler onu bir adam sansa, öyle viran, yıkık. Ama insan ne kadar fakir, hakir, bu millet nazarında değersiz, efendim, hor bir durumda olsa da içinde Kur'an'dan bir ayet varsa Allah katında o mamur, şenlik. Allah-u Teala Hazretleri ayetlerini kalplerimize indirsin, amin, sindirsin, amin, işletsin, tesir ettirsin. Amin. Şu büyük ayetler ki bunların bir tanesi bile insanı Allah'a erdirmeye yetiyor da biz bu kadar okuyoruz, hala yerimizde sayıyorsak büyük gaflet içerisinde olduğumuz meydandadır işte. Ama yine de ümitliyiz. Neden ümitliyiz? Madem ki Rabbimiz bu kadar insanların içerisinden bu iyiliği bize münasip gördü, kulaklarımıza bu ayetleri vurduruyor, duyurtuyor, kalplerimize de işletecek, tesir ettirecek ve bizi kötü halden iyi hale çevirecek odur. Ona çok ümitliyiz. Bu kadar iyilik ki yaptı, tamamlaması ondandır. El ihsanı bittemam. Ya Rabbi iyilik, bir iyilik yaptın mı onun tamamını getirmek gerekir. Mürüvete bu yakışır. Sen ki ekramul ekraminsin, sen ki erhamur rahiminsin, senden büyük iyilik sahibi yok, kuluna senden çok acıyan yok. Bu iyiliğini hakkımızda tamamla ya Rabbi sen. Yani hangi bize duyurtuyorsun ya, bu en büyük iyiliktir. Amel etmek, tesirlenmek, Kur'an'ı ahlaken efendim yaşamak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak nasip eyle ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an'dı. Ayşe anamıza sordular. Radıyallahu anh'a, sen Resulullah'ın en yakın ailesisin. Bize anlatır mısın onun huyu nasıldı? Siz Kur'an okumadınız mı? Okuduk. Hulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Orada ne emir var hepsini yapmış. Hangi yasak var hepsinden kaçmış. Ahlak o. Biz böyle ahlaklı değiliz arkadaşlar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kadirdir. Fazl-ı Kerem'iyle bizim de huylarımızı kitabına uydurur inşallah. Kendi kitabına. Biz uyduruyoruz nefsin kitabına. Nefsin kitabına uyduruyorum. Vahye dayanmıyor işlerimiz. Nefsi emmareye dayanıyor. İşlerimiz keyfe kaçıyor hep. Canımızın istediği. Canımızın istediği de 10 kuruş etmez. Başımızı belaya sokuyor. Dünyada da ahirette de yani. Gözümüzle de görüyoruz onu. Pişman oluyoruz. Yine aynı şarambole yuvarlanıyoruz. Ya bir daha yapmayacağım edeceğim. Bakıyorsun yine tutturamadın. Fren patladı gittin içine. Böyle bir cihattayız yani. Bu mücadele zaman, fitne fesat zaman olduğu için. Mücadele de zorlaştı ama ücret de arttı. Ona göre de zam var yani. Dereceler arttı. Ona göre zam. Her şeye zam, buna da zam. Bu zamanda Kur'an'ı yaşayan adam kibrit-i ahmer, bulunmaz maden hesabıdır yani. Niçin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu? Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felev ecru miyet şehid. Ümmetimin bozuk zamanında sünnetime sarılanlara 100 şehit sevabı vardır. 100 şehit ne demek? Adam harpte canını veriyor, bir şehit olamıyor. Neden? Allah rızası için olmuyor da onun için. Sen sünnete sarılacaksın, 100 şehit sevabı. Tabi adam harpte bir kere canını verir, ölür gider, daha bir şey duymaz. Bu zamanda sünnete sarılan her gün ölmekten beter olur bu milletin içerisinde. Sünnet üzere yaşamak, devamlı taarruza hedef olmak. Milletin kötü sözüne, kötü yüzüne, kötü gözüne devamlı hedef olmak. Bunu çekmek kolay iş değil. El kaimune yevmeydin bil kitabi ve sünneti lev mecru hamsine sıddiqa. Kimsenin iyiliği emretmediği, kötülükten nehyetmediği, Allah yolunda cihad etmediği, neme lazım dediği bir zamanda Kur'an ve sünnetle yaşayanlara 50 sıddık mükafatı var. Kalu ya Resulallah minna minhum. Ya Resulallah bizim içimizdeki sıddıklardan mı? Onların zamanındaki sıddıklardan. Kâle lâ bel minküm. Hayır, sizin aranızdaki sıddıklardan Ebu Bekir Sıddık gibi 50 sıddık sevabı alırlar. Tabi Efendimiz'i görmek ayrı bir makamdır. En büyük evliya onu gören en aşağı sahabenin tırnağı etmez. Onu karıştırmayın. Yalnız sevaba bakın yani. Mükafatın azametini düşünün. Neden? Çünkü siz لِيَنَّكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ اَعْوَانًا. Siz hayır yolunda çok yardımcı buluyorsunuz birbirinize. İyilikte yardımcı oluyorsunuz, kötülüğe mani oluyorsunuz. O zaman geldiğinde millet birbirinin kötülüğüne yardım edecek, iyiliğine mani olacak. Onun için o zaman da kitapla, sünnetle amel edenler 50 sıddık sevabı alacak. Şimdi nefsü şeytan yoluna gideyim desem, 1000 arkadaş bulursun, bu yola geleyim desem 1 kişi zor bulursun. Onun için pahalandı. Bak şimdi, efendim pazar günü, işte yaz günü, plajlar, barlar, pavyonlar, o kar, erkek, çırılçıplaktı. O yollara gitsen 1000 tane arkadaş. Ama şu kadar ahbap, konu komşu yarandan, ya gel şurada efendim sen bir vaaz dinleyelim desen, 40 kişiye desen 1 kişi zor getirirsin. Değil mi? Kendini getirebildin de mutlu sana, kendini de kaybetmediğine şükür. İnsan kendini de kaybediyor, bir de bakarsın o da yok. Vallahi bütün dünyanın tatillerine, istirahatlerine, eğlencelerine, zevklerine, keyiflerine bir ayeti değişmem. Bir sohbeti değişmem. Siz de öylesiniz, bu belli. Her hafta geliyorsunuz, belli sizin ne olduğunuz. Ama Allah'ım daha iyi tattırsın bunun zevkini, bize aldırsın. E ne diyorum sana ya, bütün dünya ve içindekilerden bir ayet daha hayırlıdır. Biz burada yapıyoruz kaç tane ayet? Bak, Adiyat suresi, dersimiz buraya geldi, geriden sıralı geliyoruz ya. Mekke-i Mükerreme'de veya Medine'de nazil olduğu hakkında ihtilaf var. 11 ayet. 11 tane ayet-i celile-i cemile. Ne demektir arkadaşlar? Kainatı yaratan Allah'ımızın ayetlerinden 11 tane. Arada da ne kadar ayet duyuyorsun, ne kadar hadis dinliyorsun. Dünyayı versen bunları değiş, yani alamazsın. Bunları verip karşılığında dünyayı alsan, alemleri alsan sen aldanırsın, zarardasın. Bu ayetlerin iniş sebebi hakkında bir ufak sebebi nüzül tefsirde geçiyor. Onu beyan ederek başlayalım. Kısaca inşallah, her hafta olduğu için çok uzatma tahammülümüz de olmuyor. Buradan da doğru bir vaaza daha gidildiği için bereket devamdadır. اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ Amellerin en üstünü, en devamlı olanıdır. Az da olsa. Yani bir gün toplaşsak burada bir sohbet yapsak 5 saat. He? Veyahut da bir gece böyle bir camide toplaşsak sabaha kadar 10 saat sohbet yapsak. O mu üstün? Yoksa haftada bir toplaşsak 10 dakika konuşsak o mu üstün? He? Az olup devamlı olan üstün. Onun için devamda bereket var. Mutlaka devam edeceğiz, berekete ereceğiz inşallah. Elhamdülillah. Devam eden kardeşlerde çok semere ve netice duyuyoruz. Ve bu bizi çok sevindiriyor. Nicelerinin dönüş yaptığı, namaza başladığı. Tabii biz bunu tek tek tanıyamayız ama havadisler kulağımıza geldikçe, bize dünyalar bağışlansa ondan daha çok seviniyoruz yani. E dünyayı ne yapacağım? Bir adamın namazına vesile olsam, orucuna vesile olsam, faizden kurtulmasına, içkiden kurtulmasına, zinayı bırakmasına vesile olsam dünyanın en kıymetli mallarından hayırlıdır. Efendimiz öyle buyurmadı mı Hazreti Ali Efendimiz'e? لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ Ya Ali, senin sayende Allah bir kişiyi doğru yola alsa, hidayet verse, yaratacak Allah'tır. Sen sebep olsan, senin için Arapların bütün kırmızı develerinden hayırlıdır. Kırmızı develer o zaman şimdiki 500 seller. Yani milyarlık araba. Kırmızı deve o vakit öyleydi. Yok. En makbul mal, Arap'ın enfes malı yani. Hepsini sana verseler bir kişinin hidayetine vesile olmana değmez. Onun için bu yolda çok kardeşleri artıracağız inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kinane oğullarından bir kabileye, bir seriye gönderdi. Seriye demek müfreze bir bölük asker. Harp için. Başlarına Münzir İbni Amr el-Ensari radıyallahu anh hazretlerini kumandan tayin etti. Fakat onlar Medine-i Münevvere'den ayrıldıktan bir ay geçti. Haber gelmedi. Acaba galip mi oldular, mağlup mu oldular, öldürüldüler mi, ne oldu, ne bitti? Haber gecikti. Gecikince münafıklar fırsat bildi. Bu münafıklar çıban başı. Kambersiz düğün olmaz arkadaşlar. İlla var. Medine-i Münevvere'de Efendimizin zamanında ashab-ı kiramın arasında inanmamış sahtekarlar var. İnandım gözüküyor. Var işte. Bak adamlar ne dediler? Şimdi o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği müfrezenin tabii çoluğu, çocuğu, karısı, anası, babası, sülalesi var ya, bunlar onları üzmek için, milletin manevi kuvvetini kırmak için, fitne yapmak için diyorlar ki bunlardan bir aydır ne haber var, ne bir şey havadis var, bunlar öldürüldüler anlaşılan, bunlar daha dönemeyecekler yuvalarına, evlerine, çocuklarına kavuşamayacaklar, vah vah zavallılar falan, göya onlara acıyorlar numarası, millete ümidini kırmak, milleti İslam'dan soğutmak, cihattan soğutmak, Allah'ın yoluna çıkmasına milletin engel olmak, onu duyanlar yani bir daha çıkmasın bu yola. Bu niyetle konuşuyorlar. Bunun üzerine Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sureyi indirdi. Bu sureyi indirerek ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu seriyenin sağ salim olduklarını, düşmana çok muazzam bir efendim baskın yaptıklarını, onların hakkında kötü konuşan öldürüldüklerini vesaire efendim yalan dolan haberleri Medine'den münafıkların sahtekarlığını haber vermiş oldu. Ama ne acayip suredir. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da misli olmayan bir edebiyat, fesahat ve belagat zirvesindedir. Bu baş tarafında bir kasemler, bir yeminler, Allah Allah. Hem de kimlere yemin ediyor? O gönderilen seriyenin atlarına, bindikleri atlara yemin ediyor Allah. Bu atlar da ne mübarek hayvanlar. Vel adiyati zabha. Vel adiyat demek süratle koşan atlara yemin ederim. Allah yemin ediyor. Kurban olduğum istediğine yemin eder. Ama onun yemin ettiği şeyde büyük bereket ve hikmet vardır. Vel adiyat süratle koşan atlara yemin ederim. Vabha. Vabha demek koşarken içlerinden ses gelir atların. Çok süratli koşan atın içinden bir ses gelir. İşte öyle sesli koşan atlara yemin ederim. Allah. O gönderilen seriyenin atlarına yemin ediyor. Veyahut umumi bir mana düşünülürse Allah yoluna gazaya çıkan bütün efendim, mücahitlerin atlarına yemin ediyor. El-adiyati zabha. Ağızlarından ve karınlarından böyle gelen gürleme hızlı koşarken. Fel-muriyat. Allah Allah. Ateş çıkaran atlara yemin ederim. Kadha. Allah Allah. Tırnaklarının uçlarıyla, ayaklarıyla taşlara vurdukları vakit süratle ateş çıkartan atlara yemin ederim. Allah. Demek ki geceleyin düşmana doğru öyle bir koşturmuşlar. Efendim atların karnından, ağzından öyle gürültülü sesler geliyormuş ve vurdukları kayalardan, taşlardan ateş çıkartıyorlarmış mübarekler. Onlara yemin ederim. Felmugirati. Baskın yapan atlara yemin ederim. Demek ki baskın yaptılar yani. Ne vakit? Subha, sabahleyin. Demek ki geceleyin süratle koştular, koştular. Efendim ateş kayalardan, taşlardan ateş çıkarırcasına, ateş çıkararak süratle koştular. Tam sabaha yakın, ekseri baskınlar ne zaman olur? Sabaha yakın olur. Niçin? Çünkü millet tamamen uyumuş olur. Herkes en derin uykuya dalmış olur sabaha yakın. Kendini toparlayamaz, müdafaaya geçemez, gaflet saatinde basılmış olur. Onun için fel mugirati, baskın yapan atlara yemin ederim. Ne vakit? Subha. Sabahleyin düşmanlarına hücum eden atlara yemin ederim Allah. Fe etherne, hücum ettiler de ne yaptılar? Kaldırdılar bihi o zaman, o sabahleyin. Ne kaldırdılar? Nefa. Büyük bir toz duman kaldırdılar havaya. Çünkü sağa sola ileri geri ön arka derken böyle bir muharebede o atların efendim çok büyük bir tozu dumana kattıkları görülmektedir. Fevesatlı ne? Ortaladılar bihi o vakitte, yani sabah vakti, cema. Bir düşman ordusunun tam ortasına girdiler, onları kırdılar, geçirdiler, kafirleri yendiler. Şimdi dikkatinizi çekti mi manalar? Çok derin yani. Toparlayalım gelelim, bak şimdi bu kadar yemin niçin yapılıyor, mesele orada. Yeminler mesela, ben vallahi desem sana sen ne beklersin? E bu ne diyecek şimdi? Vallahi, niçin vallahi? Öyle ya, yemin edilen şey ne? Şimdi Allah'ımızın Kur'an'daki usulü ve üslubu çok derin, ince. Bir yandan 3-5 yemin sıralıyor. O yeminlerdeki manalar çok ince. Bir de yemin edilen şey çok mühim. Evet. Ses çıkararak koşan atlara yemin ederim. Vurdukları vakit taşlardan ateş çıkaran atlara yemin ederim. Sabah vakti düşmana hücum eden, o vakitte toz duman kaldıran, düşman ordusunu ortalayan, tam aralarına girip onları yerle bir eden atlara yemin ederim. Burada ne anlaşıldı? Efendimizin gönderdiği o seriye sağ salim tozu dumana katmış, kafirleri yere sermiş anlaşıldı. Bir müjde geldi, selamet haberi geldi. Fakat bu yeminler neye dair yapıldı? Ayrıca bu yeminlerden ne anlamalıyız? Allah yoluna çıkan mücahitlerin atları bu kadar makbulse, Allah'ın yemin ettiği bir mahluk olursa, ya onların üstünde cihad eden adamlar ne kadar üstün olur? He? Atına yemin ediyor. Atının çıkarttığı tozuna, toprağına. Efendim Rabbimiz şeref tanıyor. E peki ya o adam ne kadar şerefli? Cihad eden mücahit. Allah bunu da anlamalı. Ayrıca atların çok mübarek hayvan oldukları da burada anlaşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. El haylu ma'kudun bi nevasihel hayru ila yevmil kıyame. At öyle mübarek bir hayvandır ki kıyamet gününe kadar hayırlar onun atın alın saçına bağlanmıştır. Kıyamet gününe kadar hayırlar, bereketler, zaferler, ganimetler atın alın saçlarına bağlanmıştır. Ne kadar yani füzeler, uçaklar, tanklar, arabalar çıkartsalar yine öyle bir yer geliyor, atsız o iş görülmüyor. Değil mi? Yine muharebelerde öyle bir durum oluyor, illa iş ata düşüyor yani. At kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in istifade edeceği, cihatta istimal edeceği, kullanacağı, kafirlere karşı efendim istifade edeceği çok mübarek bir hayvandır. Şimdi bu atlara yemin ettiğin için innel insane, muhakkak insan li rabbihi, kendisini yoktan var eden, bir damla sudan yaradan, yaşadan, yediren, içiren, besleyen, büyüten, idare eden, yöneten Allah'ına lekenud, elbette son derece nankördür. Allah Allah. İnsan neymiş Rabbisine karşı? Çok büyük nankör ve düşman. Hangi insandan bahsediyor? Anladınız mı? He? Çıkarabildiniz mi acaba? Hani o münafıklar konuştular ya, bu adamlar öldü gitti, boşuna yazık oldu, vah adamların evleri, barkları, işleri kaldı, sağ çoluk çocukları yetim kaldı, milleti fitneye boğuyor. Allah'ın yoluna çıkmamaları için millete vesvese veriyordular ya, Rabbimiz o münafıklara şimdi dokunduruyor. Hem ne acayip, o Kur'an ne ince bir kitap ya. Hem o mübarek atlara yemin edip onların sağ salim olduğunu müjdeliyor, hem de yemin ederim ki diyor, insan Rabbine çok büyük nankörlük yapıyor. Niçin münafıklık yapıyor, niçin sahtekarlık yapıyor? Benim yoluma çıkmış, malını canını benim yoluma koymuş adamın hakkında niye konuşuyor? Onun çoluğunu çocuğunu niye üzüyor? Bu münafıklık her vakit var. Adam camiye, cemaate, sohbete geliyor, öbürü oradan diyor ki ne avanak adam, ne enayi adam. İşini bırakır, gücünü bırakır, vaaza gider, cemaata gider, sohbete gider. Ondan sonra iflas edecek, batıracak bilmem ne. Bu gericilerle yakalanacak, hu yaparken, ayin yaparken içeri girecek, adı lekelenecek, deli midir bu herif falan. Aynı böyle konuşuyorlar şimdi ha. Allah'ın yoluna giden adamların hakkında böyle konuşuyorlar. Bazı kere insanın anası, babası, karısı, kocası en yakını konuşuyor insanın aleyhine. Niçin ki bu efendim bunun beynini zehirlediler, yıkadılar bunu, bu gerici yobazların arasına karıştı bu. Yani en büyük namussuzluğu yapsa gitse Efendim bir şey diyen yok, Allah'ın yoluna geldiği zaman da en yakınları insanın başlıyor aleyhine konuşmaya ya. Bu insan ne kadar Allah'a düşman ya. Kur'an'a ne büyük düşman, bu şeriata, sünnete ne büyük hasım. Bu ne zarar gördü bu dinden de bu böyle düşman oldu Allah'ına. Veli nimeti, seni bir damla sudan yaratmış, yaşatmış. Şimdi istese kalbini durdurur, ciğerini durdurur, böbreklerini durdurur, dilini kurutur, seni felç eder, kütük eder, taş eder. Bu kadar iyilikler yaptı sana da sen ona düşman olasın diye. Ayıptır ya. Sana bu kadar zararlı şeyleri yasak etti, faydalı şeyleri serbest etti, emretti. Sen bugün ne kadar zararına yaşayan bir adamsın, kendi aleyhine dolaşan bir adamsın, Allah'ın yasaklarına dalarsın, emirlerinden kaçarsın. Sen Allah'ın Celle Celaluhu bu kadar iyiliklerine karşı ne biçim hareket yapıyorsun ya? Sanki içkiyi yasak etti, kumarı yasak etti, zina yasak etti de Allah'ın cebine bir şey girecek, haşa ve kelle. Ya senin dünya ve ahiret saadetin için bunları yasak etti, bu da kalkıyor diyor ki bu ne biçim din? E böyle de şey mi olur, ben istediğimle düşüp kalkmam lazım, istediğimi yiyip içmem lazım, her şeyi baskı baskı, o haram bu günah, ne oluyoruz ya 20. asırda falan. Bak bak konuştuğu lafa ya. Allah bu kadar iyiliğine karşı o ne biçim konuşuyor? E ben sana din göndermeseydim, Kur'an kitap indirmeseydim, ayet hadis göndermeseydim, tam gaz cehennemin dibini boylasaydın daha mı iyi olacaktı seni dünyada ahirette, efendi yapıyorum, şerefli yapıyorum, niye buna sen böyle karşı geliyorsun? Kendi şerefini bilmeyen adam, kıymetini bilmeyen adam. Kendisini cehennem çukuruna atan adam. İnsan Rabbisine karşı çok büyük düşmandır, nankördür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kenud. İnnel insane li rabbihi lekenud. Kenud ne demek? Son derece nankör. Resulullah burada sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis rivayet buyurdular. El kenud huvellezî yadribu abdeh ve ye'kulu vehdeh ve yemne'u rafdeh. Allah Allah. Kenud kimmiş? Kölesini döven. Kölesini döven. Yani buradan ne anlaşılıyor? Şimdi köle yoksa işçisini, yanında çalıştırdığı insanı döven, çoluk çocuğunu döven, etrafındaki hukuk hak sahiplerine eziyet eden, evet, tek başına yemek yiyen ve milletten, konu komşudan, fukaradan iyiliği, hayrı, yani malını efendim men eden, yani cimrilik yapan demek Allah. Kenud, Allah-u Teala yemin ediyor ki insan böyle nankördür. Biz onlardan olmamaya bakalım arkadaşlar. Yoksa yanar çıramız ha. Bak burada tefsir diyor ki Araplardan üç kişi vardı. Aynı asırda yaşamışlar. Birisi cömertlikte ayet. Birisi cimrilikte ayet. Birisi tamah, hırsta ayet olmuş. İbret olmuşlar dünyaya, kitaplara geçmişler. Cömertlikte en büyük isim yapmış olan Hatem-i Tâi. Hatem çok mühim bir adamdır. Gerçi Müslüman değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü. Onun vücudu hiç yanmıyor. Sırf ayaklarının altına bir ateş parçası konmuş. Zaten cehennemde en aşağı azap diyor. Adamın ayaklarının altına şu kadar ateş parçası koyarlar, ondan kafası kaynar. Ondan aşağı azap yok cehennemde. Ama vücudu yanmıyor. Öyle bir köşede duruyor. Sordu ki Cebrail aleyhisselam'a, bu kimdir ki vücuduna ateş değmiyor bunun? Buyurdu ki bu Hatem-i Tay'dır. Cömertliği sebebiyle Allah azabı cehennemi ondan döndürdü. Yani cömert adam, gavur da olsa, kafir de olsa cömertliğinin mükafatını cehennemde bile görecek. Yani cömert adam kafir olsa cennete giremez. İmanı olmayan bütün dünyayı yedirse cennete giremez. İlla cehenneme girecek ama azabı öbür gavurlar gibi olmayacak. Yenlik olacak, azabı hafif olacak. Cömertliğinin karını görecek. Gavur bile cömertliğinden cehennemde istifade ederse, biz Müslümanlar cömertli olsak cennette ne kadar istifade etmeyiz? Bu cömertlik de Allah vergisi. Bir dua edelim de bizi cömert etsin Allah'ım. Ne edelim ya Rabbel Alemin? Bir cimrilik tuttu bizi yani. İyi bir cimriliğimiz var, var. Hepimizde var bu hastalıktan ama kimisi az, kimisi fazla. İkincisi cimrilikte ayet. Ebu Habahit. Ebu Habahib diye bir adam vardı. Araplarda o kadar cimri ki ekmek pişirecek imkanı yok. Millet uyumadan ateş yakmaz. Herkes uyudu mu ateşi yakar, dumanı çıkar, çıkacak da millet görecek diye ekmeği pişirir, millet uyandığı gibi uyanmadan ateşi söndürür. Kimse faydalanmaz. Cimrilikte ayet olmuş adam. Adam kalkıyor, kavanoza reçeli koymuş, kaldırmış rafa, böyle uzaktan yalıyor onu böyle. Ulan dedilen ne yapıyorsun? Dedi ya, şişenin dışını efendim yalasam korkarım içinden bir şey alırım oradan, içinden bir şey eksilir. Dışını da yalamıyor da uzaktan yalıyor. Böyle cimriler de var ha. Üçüncüsü de tamada ayet. Eş'ab ibn-i Cübeyr, Mus'ab ibn-i Zübeyr radıyallahu anh'ın kölesiydi. O kadar tamalı adam. Bir çocuk Kur'an okuyor onun yanında. İnne ebi yed'uke. Ayette söylüyor, babam seni çağırıyor. Yani ayet okuyor orada. Kalk hemen ayakkabılarını giy. Çocuk dedi, nereye gidiyorsun? O, babam seni çağırıyor ama dedi, sadece bir şey verecek bana babası ki. Dedi, ben Kur'an okuyorum burada, sen gidiyorsun benim babama. Allah Allah. Adam böyle kaşısa şurasını burasını, hemen gidermiş yanına, gömleğini çıkarıp bana mı verecek acaba? Böyle bir insanlarda huylar var. Duman görse uzaktan de, oradan bana yemek yedirecek. Düğün dernek geçiyorlar görse kapıyı süpürür, bize mi gelecek yani? Dedi ki, benden daha tamahkar dedi, dünyada kimse görmedim dedi, bir köpeğe rastladım dedi, bir kilometre geldi peşime bir kemik için, o benden beter çıktı dedi be. İnsanın huyları, tamah var, cimrilik var, hırs var, nankörlük var, var da var. Allah insana böyle kötü huylar koymuş ama bir de akıl vermiş adama ki, o akılla beraber bir de şeriat, sünnet göndermiş, bu kötü huylardan kendini temizle. Kirlenmemek mümkün değil arkadaşlar ama kirlendikten sonra da ona göre sabunu, deterjanı bilmem nesi de var. Temizlenmek de mümkün yani. Pis kalmanın da lüzumu yok. Bu huyları düzeltelim. Bunun çaresi var. Le kenut. İmam-ı Hasan buyurdu ki insan Rabbisine kenuttur. Ne demek? Allah Allah. Rabbisinin nimetlerini unutur, belalarını, musibetlerini hatırlar, Rabbisini tenkit eder. Bu kadar iyilik yaptı Allah sana, onları anlatmaz adam, bir hasta olur, ey yani ne hesaplarım vardı, işlerim vardı, bu hastalık da bana böyle geldi, ben nereden böyle olacak adam mıydım falan. Yani arada Allah'a tenkit ediyor yani, ha niye bana bunu yaptı demek istiyor yani. Ya bu kadar zaman iyilik verdi sana, hiç onları anlatmadın da, şimdi bile hastayken başın ağrıyor diye sızlanıyorsun. Halbuki bir de dişin ağrısa, bir de karnın ağrısa, bir de böbreğin ağrısa, bir de ciğerin. Ne olursun biliyor musun böyle? Kafayı duvara vurursun, kendini intihar edersin, acıya dayanamazsın. Senin bir yerin hastayken üzerinde 1000 tane nimet var yine. Onların kıymetini bilmiyorsun da bir hastalığı bahsediyorsun. Allah bana böyle musibet verdi, Allah'a haşa ve kella tenkit edeceksin. Ne'udü billah. Rabbimizden razıyız arkadaşlar. O bizden razı olsun. Razıyız. Ne hastalık verse bize razıyız. Anamızdan babamızdan çok acıyan boşuna vermez ya. Günahlarımızı silecek, ahirette dereceler verecek. Adam ahirete gidecek, bir sevaplar görecek, mükafatlar. Diyecek ya Rabbi ben bu kadar amel yapmamıştım. Bunlar nereden geliyor? Sana şu kadar belalar, musibetler verdik. Sabrettin, razı geldin, bu sevapları buldun. Ey diyecek. Keşke dünyada bütün etlerimi makaslarla doğratsaydın da burada daha büyük derece kazansaydın. Dünyanın iyiliği de geçti, belası da geçti. Mesele bu ahirette kazanmak. Ne iyi oluyor? Ve innehu muhakkak insan ala zalike bana karşı yaptığından körlüğe leşehid. Elbette şahittir. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki insanın nankörlüğü, bana karşı düşmanlığı, şeriatıma, sünnetime karşı nefreti o kadar açıktır, kendi de görüyor diyor. E işte bugün belki çok az kimseler Allah dostudur ama ekseriyet Rabbisine düşman arkadaşlar. bu şeriattan ayrılan, sünnetten ayrılan, Kur'an-ı Azimüşşan tarafına bakmayan, gece gündüz Yahudi Hristiyan filmleriyle, programlarıyla gününü geçiren, Allah'ın Kur'an'ına kıymet vermeyen adam nedir? Rabbisine nankördür. Onun için ne diyorum size? Bir insan bu ayetlerin, hadislerin meclisinden ayrılır, uzaklaşır, buraya devam etmez de devamlı surette bu Yahudi Hristiyanların filmlerini, kanallarını izler, seyrederse o Kur'an'a karşı nankörlük yapmış olur, Kur'an'ı indiren Allah'a karşı Celle Celaluhu saygısızlık yapmış olur. Çok büyük edepsiz olur o. Yedi kat semanın fevkinden Allah ona kitap indirecek, adam tarafına bakmayacak. Bundan terbiyesiz adam olur mu ya? Sen o Allah'a muhtaçsın, Allah sana muhtaç değil ki. Kendi karına gelmiyorsun ya. Ve innehu, muhakkak o insan, lihubbil hayri, mal sevgisine leşedid. O kadar mal sever ki Allah buyuruyor. O kadar şiddetli, kuvvetli mal düşkünüdür. Allah Allah. Yani ibadet sevgisine, nimetlere şükür sevgisine çok zayıf, tembel, ama mala karşı öyle katı, öyle haris, öyle istekli, öyle düşkün. Para bulacaksın dese sabaha kadar uyuma uymaz. Görmüyor musun? Bu kadar millet gece sabaha kadar bekçilik yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sabahlara kadar efendim o içki içenler, o kumar oynayanlar, onlara hizmet edenler, para için neler neler neler. Ben şaşırıyorum, diyorum ey Allah'ım, biz ne bozuk adamız ya. Kalkıp teheccüd namazı bile kılmaktan üşeniyoruz, gece kalkamıyoruz. Sabah namazına efendim zor şer. Bu adamlar sabaha kadar nefsin peşine tepin, dö, efendim hopla zıpla, uyku yok, bir şey yok. Ne biçim iş ya? Bunlar bu dünyaya, bu mala, bu zevke ne kadar haris, biz Allah'ın yoluna ne kadar zayıf. Efela ya'lemu, bu kötü işleri yapan insan bilmiyor mu ki, اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, kabirlerdeki ölüler diriltildiği zaman, Allah Allah, bütün ölmüşler, anasından düşen düşük yavrulara kadar kaldırıldığı zaman, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, göğüslerdeki, gönüllerdeki gizli niyetler, o münafıkların gizlediği inkarlar, isyanlar, açıktan yaptıkların şurada dursun. Elinle, ayağınla, dilinle, kafanla, gözünle yaptıklarını bırak. Kalbinde taşıdığın kötü niyetlerin hepsi meydana çıkarıldığı zaman. İnsanın kalbinde ne niyeti var, hepsi çıkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ, İnsanlar niyetlerine göre kabirlerinden diriltilecekler. Kalbinde ne niyet taşıyorduysa dünyada, o niyet üzere Allah ona muamele yapacak. Yani adama bakarsın, camide, cemaatta, namazda, sohbette, fakat niyeti Müslümanların sırrını araştırıp düşmanlara, gavurlara ispiyon etmek, sırf yani fitne fesat için gelmiş. Bu niyete göre muamele görüyorum. Kalpteki bütün gizlilikler tahsil edildiği zaman, meydana çıkarıldığı zaman, inne rabbehu, şüphesiz o diriltilen bütün insanların, cinlerin, canlıların Rabbi, yaratıcısı olan Allah, bihim, onların kendilerini, sıfatlarını, hallerini, durumlarını, yaptıklarını, terk ettiklerini, sevdiklerini, kızdıklarını, yevmeydin, o ahiret gününde, lehabir, elbette hepsinden haberdardır, içlerini de biliyor, dışlarını da biliyor, yaptıklarını, terk ettiklerini hepsini görüyor. Yarın ahirette meydana çıkaracak. Ey insan, ananın karnına düştüğün vakitte ben yaratılmayayım diye efendim mani olabildin mi? Olamadın. Oradan dünyaya gelirken çıkartmayın beni, bu dünyaya bırakın beni diyebildin mi? Diyemedin. İşte yarın öl dedikleri vakitte kalayım diyemeyeceksin. Kabirden kalk dedikleri vakit yatayım diyemeyeceksin. Kalbindeki her şey piyasaya çıktığı vakitte Allah'a ne diyeceksin? Mevla senden de benden de haberdar. Kurban olduğum Allah, içimizi dışımızı hayırla, ıslah eyle ya Rabbi. Şu ayetlerin, şu ayetlerde bahsettiğin insanlardan etme ya Rabbi. Sana karşı nankörlükten muhafaza eyle Allah. Kur'an'ına karşı nankörlükten muhafaza eyle. Habibine karşı nankörlükten muhafaza eyle. Dostlarına karşı nankörlükten muhafaza eyle ya Rabbi. Cimrilikten muhafaza eyle ya Rabbi. Tamadan muhafaza eyle ya Rabbi. Hırstan muhafaza eyle ya Rabbi. Dünya sevgisinden muhafaza eyle ya Rabbi. Allah Allah. Mal düşkünlüğünden muhafaza eyle ya Rabbi. Sevmediğin, razı olmadığın her türlü huydan ve ahlaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Yarın diriltildiğimizde, kalplerimizdekiler dışarı vurulduğunda rezil rüsva etme ya Rabbel Alemin. Yüzümüz hak eyle ya Rabbel Alemin. Kara olmaktan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Sen ört bizi ya Rabbi. Sen setre eyle ya Rabbi. Sen affeyle ya Rabbi. Sen mağfiret eyle ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Yoksa yanmışız, yanmış. Yanmışız. Fakat sonunda bir müjde veriyorum, orada bir seviniyorsunuz. Geçen birisi dedi, sohbete de ilk geldim dedi. Hiç daha sohbetleri pek bilmezdi o. Yahu dedi, öyle korkuttun, öyle korkuttun dedi, taş kestim dedi be. Lan yanmışız, biz cehenneme doğru gideriz derken sonunda bir iki müjde verdin. Öyle bir dedi, eridim dedi, böyle buzlarım eridi ya, rahatladım dedi. Müjde vermeden de olmaz. Siz müjdelik adamsınız canım. Hepten de korkutulmazsınız yani. Bu yola geldiniz ya. Bir müjde verelim. Bana da yarıyor o müjdeler sizin aranızda, ben de geçiniyorum. Ya yoksa insan çok korkuyor ya, ey Allah'ım. Allah'ın huzurunda hangi amelimiz var güveneceğiz de piyasaya çıksın diye yani. Hep korkutucu işlerimiz. Ona layık bir amel de yok bizde. Fakat şu hadis-i şerif Buhari'dir. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُدْنِ الْمُؤْمِنَ فَيَضَرْ عَلَيْهِ كَنِفَوْ Allah-u Teala Hazretleri yarın ahirette mahşer gününde bir mümin kulunu kendisine yaklaştıracak, Allah Allah. Ama ona yaklaşmak biliyorsunuz mesafeyle, mesahayla değil. O mekandan münezzeh. Böyle benim sana, senin bana yanaşmam gibi, yaklaşmam gibi anlamayın. Şekil veren kafir olur. Allah'ımıza mekan ispat eden kafir olur. Sakın, şekil yok. Böyle buyuruldu, böyle kabul edeceksin. Manevi yakınlık. Yaklaştıracak. Onu örtecek. Nasıl? Misal verelim. Ben seni kendime çekerim de böyle cübbemin içine seni sokarım, böyle nasıl böyle bağrıma basarım da böyle fıs fıs konuşuruz da böyle bir gizli kenarda böyle. O şekil Rabbimiz görüşecek. Hepimizin başına gelecek bu. Her mümin kuluna bu var. Allah Allah. Mümin olarak ölebilirsek bu müjde bize var. Ona diyor böyle, onu örtecek, böyle kenara çekecek. Ama Mevla mekanda değil. Sen mekandasın. Mevla'ya şekil yok. Şimdi ona şöyle diyecek. Etezkuru zembekeda falan gün şöyle bir günah yapmıştın. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya Rabbi. Etarifu zembekeda falan gün şurada şu gizli kimse yokken şöyle bir günah yapmıştın. Onun da farkında mısın? Adam çoktan unutmuştu onları ama Mevla hatırlatıyor. Tam hatırlıyorum ya Rabbi, hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Şimdi sen zannediyorsun ki bir tek benle görüşüyor. Halbuki o anda bütün müminlerle bir anda görüşüyor. Hepsiyle gizli görüşüyor. Çünkü Rabbimiz, şimdi şurada kürsüden iniyorum, 10 kişi başımı sarıyorsunuz. Yani bir, iki kişi peş peşe bir laf konuşuyor değil mi? Tek tek konuşun, tek tek gelin ya diyorum mesela. Çünkü anlayamıyorum ki senin derdin ne, senin derdin de. Bu 40 kişinin lafını birden nasıl ben anlayayım, insanım da. Bir kişi konuştu mu öbürünü duyma. Ama Mevla öyle değil. Herkesi bir anda sorguya çekiyor. Hatta izâ qarrarav bidhunubi ve zanne ennehu kad helek. Adama bütün günahlarını birer birer kabul ettiriyor. Yaptın mı? Yaptım ya Rabbi. Hatırladın mı? Hatırladım ya Rabbi. Eyvah! Adam ne düşünüyor biliyor musun? Şimdi melekleri çağırtacak, zebanilere emredecek. Atın bunu cehenneme. Çünkü bu kadar günahlarımı saydı saydı da bir tane sevabımı saymadı. Benim şimdi yerim neresi ola? Cehennem olabilir. Daha yolum, yerim yok. Tam böyle yaka paça cehenneme atılacağını beklerken donmuş böyle korkudan. Allah'ın huzurunda ya. Şakası yok. Diyecek ona ki قَدْ سَتَرْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا فَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ Bu kadar günahlar yapmıştın. Milletin çoğu bundan habersizdi. Ben millete senin bu günahlarını dünyada açıklasaydım, kimse suratına bakmazdı, selam vermezdi sana, ne bozuk adam olduğunu bilselerdi. Ben bu günahları, suçları dünyada örttüm, gizledim, senin şerefini muhafaza ettim. E burada dost düşman huzurunda seni rezil eder miyim? Elbette bugün onları ancak yine ben affedebilirim. Hadi cennete. Bazı böyle kolay cennete de yolluyoruz adamı ama çok ümitli de olmayın yani. Hadis-i şerifler iki taraflı keser, ustura iki taraflı kesiyor. Korku tarafı da var, ümit tarafı da var. لَوْزِنَ غَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاءُوا لَا تَدَلَا. Bir müminin korkusuyla ümidi tartıya konsa elbette denk gelmelidir. Korku ağır basar adam, ümitsizliğe düşer, kafir olur. Ümit fazla gelir, tamamen garanti cennetliyim der, o da kafir olur. Dengeyi sağlayan, istikamet üzere olan azdır. Allah'ım korkumuzla ümidimizi muadil gelenlerden eylesin işte. Getirsin fazl-ı keremiyle inşallah. Şimdi üstadımızla beraber yazdığımız Ruhul Furkan tefsirimizin ikinci cildini elhamdülillah bastık. Allah nasip etti. 808 sayfa. İlâ şerefin nebî ve âlî ve sahbî mücâhidîn hakâr. Emvâtina emvâti azcama ve ilâ arvâ.